sing kuat nandang kahanan. Sopo sing ora rasa kelangan, ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi ceru-ceru nih gue milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lungo, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dewe wis ra dadi siji. Always been tak lakoni nganti sakuat kuati ati, pesanku mung siji sing hati-hati, isoku mung mendem esok tekan sonten, mergo sadar diri kulo dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendam rasa sing ana ing jero jojo, tetep tak dongakno muka urip mulya, iso kumung nyuwun muka ora ketun cekap sminten matur nuwun. Yo wes ben tak lakoni nganti sakuatku ati-ati, pesanku mung siji sing hati-hati, isoku mung mendem esok tekan sonten, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendam rasa sing ana ing jero jojo, tetep tak dongakno muka urip mulya, iso kumung nyuwun muka ora katon cekap sminten matur nuwun. Isoku mung nyuwun muka ora ketun cekap sminten matur nuwun.